Techno Prime. Prime. 5 voor 6 hier in de Rai in Amsterdam. Dit is In Control. En oh, wat is het een feest. Ik ben inmiddels zelf ook flink aan het springen geweest. Ik heb ontzettend van genoten. Heel veel goede DJ's gezien. Heel veel leuke mensen gezien. Een ontzettend fijne avond gehad. Op de achtergrond hoor je Dana. Dat was dus de surprise act van vanavond in de main stage. Jullie kunnen nog 5 minuten genieten van deze live uitzending hier bij ID&T Radio. Ik ga zelf nog even lekker een drankje pakken. En genieten van het einde van dit hele vette evenement hier in Amsterdam. Ontzettend bedankt voor het luisteren. En jullie horen mij en mijn collega's woensdag weer bij ID&T Radio. Geniet ervan en tot dan. Hoi! on a tempo. Chop, chop, tempo. Come on, get busy on a tempo.